kabla ya kwenda kwenye nukta ya pili katika kuyarudi maneno yake, nataka niwaeleze nani aliyesema maneno haya. Nawakumbusha tena, yeye amesema Sheikh Ibn Uthaymeen wasema, si ndio? Mwanzo alianza hivyo, ile clip ilienea kila mahali, imekwenda wasema wenyewe viral, forwarded to many. Nafikiri akiona ile furaha, kumbe ajui atumwa kwa masalafi tu. Oh, msikie wasema nini, watumiane haya jamaa, tumpangieni huyu vipi, kisha ndo waanza kutandikwa. Huyo huyo Sheikh Ibn Uthaymeen asemaje katika swala hili? Nipe klipu ya tano, sikiliza. Law kana waliyu al-amr fasiqan yashrabu al-khamr wa yazni wa yaluq wa yadhlim wa yaf'al kull munkar illa al-kufr fa innahu la yajuzu khuruju alayhi بل تجب مناصحته ودعاء الله له. هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة آذاه السلطان وسحبه في الأسواق وضربه بالسياط حتى يغمى عليه وهو يقول رحمه الله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان لأن بصلاحه صلاح الأمة. هؤلاء الذين يعرفون شريعة الله ويعرفون منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي ليه وشي ليه وجواب ابن عثيمين سيما لو كما كيونغوزي انجلكوا نمويزي مزينيفو أفاني أوليواتي كما لفتجي أفاني كلا منكر ما إليه ومانا كلا منكر كلا منكر أفاني ما دامو سي كفر basi ni wajibu kumpa nasaha kama vile alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siri, na kumuombea dua Allah amuongoze. Kisha akatoa mfano mzuri wa Imam Ahmad, alifungwa jela, aliburutwa masokoni, alichapwa, akafanywa alivyofanywa, lakini hisia hazikumpeleka yeye katika kwenda nje ya taa ya kiongozi, mpaka kufikia kusema lau kama najua nina dua ambayo itakubaliwa nikaambiwa niiombe, basi ningeipeleka kwa kiongozi, ningemuombea kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu akitengenea yeye utatengenea umma. Hawa ndio wana wa vioni, acha nini na watu wa hamasa. Atumia maneno ya Ibn Uthaymeen na sisi tunamjibu kwa maneno ya Ibn Uthaymeen. Na sasa ukitaka kujua hawa ni waongo, sijuzi walitoa دورة العلامة الشيخ ابن عثيمين هي ابن عثيمين اسميه مسماجي نلقوا انكي وانبيا وكاتي موجي هوا وانقوا هوا وسيما تواجي نسيبش نوانو فيوني ولا هوا فواتي ونو فيوني ونو فسيما هيا يلي منينو ليو شمبولي يلي لكم شمبولي نان سي شيخ ابن عثيمين هيا هيا انبيا واتوميا منينو ياكي بالي ام شمبولي بالي بالي. Na ushahidi huu tumekupa kwa sauti ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Hapo utajibu nini? Kutompinga kiongozi hadharani ni amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wanaokuambia hayo sio kuwa, wanaokuambia hayo kwa kiongozi anasihiwe kwa siri, sio kuwa wana maslaha na wale viongozi, bali kinachowadhibiti ni nusus za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu wajua kuna maslaha gani ambayo tunao kwa viongozi. Hatuko kwenye mambo ya kura wala tujishughulishi. Nyi mwajua walio na maslaha na viongozi, mpaka magari yao na nini wakayatumia kwa mambo hayo ya kisiasa. Lakini sisi tuwayazungumza haya ni sheria ya Allah. Hivi ndivyo Allah na mtume wake sallam walivyotuelekeza, si masala ya kufuata hamasa. Akipingwa kiongozi hadharani, ndugu zanguni, wallahi athari yake ni mbaya sana. Hivi huu ndugu yetu haoni mfano hai katika asiri ambayo sisi twaishi? Hebu angalieni Libya iko wapi leo, na Syria iko hali gani leo? Leo watu wamekuwa wafanya michango kila siku, bwana, watu wako kwenye baridi, watu wapata dhiki. Watamani lau kama wangelirudi katika nchi zao, wakati urudi nyuma na dhulma yule kiongozi, lakini wakae na amani. na dhulma yule kiongozi, lakini wako kwenye nini, mukhayamat huko, ni marefuji, waishi na dhiki, wengine hufa mpaka kwa baridi. Haya, Yemen hali yake ikoje? Anaenda Iraq, hali yake ikoje? Ama nyinyi mkitaka umaarufu ndio hujifanya kulilia hali za nchi za Waislamu, utawasikia mchango jamani, Suria watu wafu, Siha hakutoka hapa kabija kelele kabla ya Eid al-Fitri ya mwaka jana kuhusu Gaza, wakatoka na miji bendera, Allahu Akbar Gaza, kuna nani na kelele zenu nyinyi twawajua. Huyu anayewashambulia hawa maulama wa Saudia kule, usifanye sisi wajinga tuelewe, tokuelewa unawakusudia nani. Yeye na mashehe zake ambao yeye wawaitakidi ndio maulama wale aliosema, hata wakifungwa, msikia maneno yale, wakifunga watu bi kwa dhulma, wale walofungwa ndio mambo yao haya ya kutia fitna na kutia watu moto ili watoke nje ya serikali zao. Salman al-Auda akiwa mmoja wao. Sasa wacha tuwatajie mashehe wao tuwashambue. Salman al-Auda, kuna klipu katika YouTube, alikwenda ziara kwa Gaddafi aliyekuwa rais wa Libya wakati ule, serikali ya Libya iko vizuri kabisa. Akarudi akamsifu, pamoja na kuwa al-lajna daima walimkufurisha Gaddafi. So zungumza maneno ya kufuru ajali, na wakaenda kumpa nasaha na kumsumishia hujja, akafanya inad, wakamkufurisha. Huyu bwana arudi amsifu, na kwenda kule nkaona hali nzuri, watu wako hivi, watu wako vile. Serikali ilipoanza kupenduliwa penduliwa Libya, akapigiwa simu na wamwita Saiful Islam, sio mtoto wa Gaddafi, akamtaja pa ati aniambia mimi ajisifu, sasa aniambia mimi nitoe kalima kuwatuliza watu kule, namwambia siwezi kuwa hain, si maneno kama hayo, yani ajiona yeye shujaa, watu wa maneno, watu wafanye nini, wapenduze serikali zao kule, mpo na huku yuwafanya khiana katika nchi yake, atakayependuliwe pia Saudia pale. Wewe usifanye mchezo, la tuanid man idha qala fa'al, usifanye inadi na kiongozi. Shekhe, wewe una nini wewe? Wewe una nini wewe? Zungumza asri maghribi ifiki ushakufli mbali. Kwani washindwa kufanya hivyo? Usifanye inadi na kiongozi shekhe. Wewe una nini? Kelele tu ulizo nazo tuna kierere tu. Waweza kusimama wewe na jeshi zima la serikali hapo kaanza kupiga kelele. Jiona shujaa. Na watu walivyo wa subhanallah, watu walivyokuwa hawana mizani za kisheria, watu kama hao ndio wanaonekana nani? Shujaa yule bwana, haogopi bwana. La yakhafu fillahi law matalaim. Khariji muovu huyu, lakini aonekana yeye shujaa, akatiwa ndani. Madhulum, andhulumiwa, andhulumiwa jamaa. Klipu ziko wazi, watia watu fitna na wao ndio sababu. Haya basi, kuna mwingine tu, Yusuf al-Qardhawi, mtamsikia katika hutuba zake. Sheikh Yusuf al-Qardhawi mwenyewe yule ajiita yeye katika khutabaul fitna, ni katika watu waliona mchango mkubwa sana katika kuangusha serikali za nchi za Kiislamu. Huyo shekhe wake pia Al-Arifi, na khutba yake naria Misr, wa hadhihi fatwa likibari al-ulama, kisha watajwa kibari al-ulama nani? Au kibari al-ulama ni maikhwani tu, mijitu mijambazi jambazi huko imekaa ikaandika fatwa ala aljihad fi Syria annahu yajibu aljihad. Hivyo basi watu Allahu akbar, na hata hatua moja afiki Syria, yuko pale pale, wala watoto wake hawendi, yuko mle mle tu. Nyinyi nendeni, nendeni ukhruj, kisha akatoa ile hotuba yake, ukhruj ukhruj. Jamaa wakatoka wakaenda kweli. Wao wajua wanatoka kwenda wapi? Wanakwenda Turkia, kwenye yale mabustani, muona kwenye YouTube pale, wateza mpira mashekhe. na kanzu zao. Hata ule mpira hawaujui pia, basi tu na sisi tumo pia mpira bwa mandole tu. Kwani hatuoni? Arifu. Nabir al-Iwadhi, mashaikh wake mnaotajia wote, muulizeni kama yao wakataa. Hadhihi thawrat. Huruful hamz wao naifanya qalqala. Sallala. Hadhihi thawrat. Huku yajisifu na nini? Asifu nini? Mapinduzi yaliyofanywa katika haya. Mwingine na msaudina yuko Saudia kule, asema kwani watakufa watu wangapi Suria? Watakufa watu kama milioni moja. Masha Allah, mamama wa kule Suria kwa mwaka mmoja tu watazaa wataleta zaidi ya milioni moja. Kwani nkuku? Wallahi, ha? Al-Jubailan anasema hivyo. Al-Jubailan anasema hivyo. Yani watakufa, wajua watu milioni moja, Waislamu milioni moja wafe. Inna lillahi. Hao jamaa wana huruma, ndio mashehe zao hao. Si nyinyi mtaka upenduzi? Zikapenduliwa serikali Suria wote, kina Aidh al-Qarni pia nani, wakapendua serikali Libya, wakawafurahia Misri, ametolewa Husni Mubarak. Aya, tukenda huku kwingine Tunisia ndo kulikuanza, wakafurahia yale yaliyotokea kule Yemen, na alikuwa Qaradhawi akizitaja moja baada nyingine. Sasa tuongoja Yemen ianguke, akianguka alhamdulillah Arabia al-Arabi, the Arabian Spring waita. Sasa baada ya hapo serikali zishafanya nini? Zishaangushwa. Jamaa sasa wamekaa kwenye mahema marefuji. Wallahi wachaneni na mapinduzi jamani. Na nyinyi wengine wafanyi biashara, alhamdulillah mmeketi na amani, mfanye biashara yenu. Mwasapoti watu kama hawa ambao watakuleta maafa. Sasa si kitambo namsikia mmoja wao asema, aina alulama? Wako wapi maulama wasemi kitu? Angalia ndugu zetu walala kwenye mahema na nini? Si tutawaletea record. Recorded fatwa ya Sheikh Al-Fauzan akiwaambia, jamani hii ni fitna, msifanye hivyo, msipendue viongozi wenu. Hatta buhat aswatuhum ulamaa da'wa salafia, waliwapigia kelele mpaka sauti zao zikakatika. Jamani msiende, msifanye hivyo, mutaribu nchi zenu, mutaleta maafa. Ulamaa daula hivi hivi alivyozungumza Yusuf Abdi, ulamaa daula wasikiao, hatuonyesheni khairi iliyopatikana kwa hayo mlioatilia fitna, tuonyesheni khairi. Hebu tuonyesheni, kuna khairi Suria? Kuna khairi Yemen? Kuna khairi Iraq? Tuambieni hamasa zenu mlizokuwa nazo, mkuwa muona watu wanafik, wale ulama daula wale kadha, tuonyesheni khairi moja. Sasa yale watakutuletea Mombasa hapa, wewe acha mchezo wewe, na alafu tukuache na sisi tuishi hapa, wallahi tukuache. Tutawaambia watu, huyu katika khutaba ulfitna, mchungeni huyu. Maanake wao maandamano sawa, maandamano watu waharibu magari ya watu, wachoma, wafanya nini, kwao sawa tu, haki yetu sio ndio yatukuliwa hivi? Haki ahili hatulikubali, tuachie amani yetu bwana, tufanye ibada zetu alhamdulillah. Kwa hivyo mtu au muislamu mwenye akili apata ibra kwa yale anayoyaona. Na mimi huyu bwana nitakusema kitu, mimi naona upande wa elimu haumfai, nafikiria yuwafaa kupanda jukwaa la kisiasa, manake maneno yake hayako mbali na wale ambao hawana vyeo, wale watakao MCA wako tu mtaani, jamaa zetu hapo wanasiasa. Ye hayuko kwenye cheo kwa piga kelele huko chini. Usikubali yule hivi, waanza kumzungumza yule kiongozi ambaye yuko kwenye nini? Kwenye uongozi. Amtaja kwa ubaya, kashifu ili yeye aonekane ndio mzuri, yule ni mbaya. Sasa maneno yake yamfanana na watu wa jukwaa kama lile. Basi wachana na haya kama uyawezi, yamekushinda. Na hapo ukikusudia hao wanaovioni wa daula, sio mkusudia nani, sio fikiria tuelewe, sio sisi tushaelewa wewe wakusudia nani. Lakini wewe ukasema kuwa mwanachuoni mmoja akikosea, mwanachuoni akikosea, watamrudi siyo, watazungumza kwa jina lake. Ah, huyo mwanachuoni huyo nani? Hebu tutajie. Mufikiri mtatajiwa Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen ama Al-Albani? Atawatajia hawa hawa, walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sab'u qardawi tantawi wawawi. Ukisikia wi ujue watio kwenye wi shauri yako, fuata tu qarni. Usikia majina yanavyokwenda, qardawi qarni nini hivyo, ndio hawa atakawataja. Hao ndio anaowakusudia, watu wanaoleta fitna katika mujtama ule waliko, ndio hawa atakaowataja na kuwasifu, kwa hao ndio wanaowavioni. Na kama ni kweli angetoa mfano wa hao wanaowavioni, alafu hao wengine wanaowashambulia si wanaowavioni hao? Kwani wewe huwashambulii bwana? Ama huoni mizani yako ioni eh? Yeye sahihi akisema hivi huwashambulia nani? Si washambulia upande wa pili? Na hao si wanaowavioni. Sasa sema wale unaowashambulia nani, kisha usikie safu ya huku na safu ya huku, uone nani na nani. Wale anaowashambulia ni Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, Al-Fawzan, Sheikh Rabi' al-Madkhali na wengineo katika maulama wakubwa, Ali Sheikh na nani. Na huku wale anaosema wazungumzwa vibaya nani? Qardawi, Qarni, Tantawi, Yunani wi, hao Salman al-Auda na al-Arifi na nani ule Nabil al-Iwadhi, naambia wote waishana hivi, wanjaliwa wengi waishana wiwi. Saja al-Kuhan atawatajibu. Sasa pima wewe nani wanaowavioni katika hao. Ni aibu kwako kuamrisha jambo alafu wewe hapo hapo uenda kinyume chake. Alafu kuna jambo nitaka nimalizie. Huyu bwana wapenda sana wewe kutaja mifano ya ukosefu wa adabu juu ya mimbar, na hili tulitaja mara nyingi sana. Hivi wewe huna raha ukiona kalimatu tauhid imewekwa katika bendera, la ilaha illa Allah? Huoni raha wewe kuona kalimatu? Kuna nchi yaweza kuwa na ujasiri wa kuandika maneno kama yale na kuihami la ilaha illa Allah? Hivi huyo uliyemuona wewe akikatisha kiuno, maana kasema mwenyewe unamuona, sisi hatujamuona, akiwa amevaa bendera, lile kosa vipi vipi la wala kiongozi? Mwanamke fulani hivi hana adabu, amechukua bendera akaiweka kiunoni akacheza nayo, yamuhusu nini kiongozi? Hiyo sio nifahamu, mwanaelewa swali langu? Kiongozi ndo anashika ile bendera akaambia watu wekeni kiunoni mcheze nayo. Sasa ili kosa laja vipi kwa kiongozi tena wamshambulia namna hiyo? Sasa wewe ungemnasihi nani? Ungemnasihi huyo anayefanya hivyo? Uovu ufanye wengine, lawama ziwe juu ya nani? Viongozi. Na ndio maana nasema udhalilifu wa Uislamu yote ni hao viongozi. Na hii mfanana huku kwetu, yeye ndo atupataka kisha sema viongozi hawafanyi kazi. Kwani zile taka nza nani? Zile si nzako wewe? Mbona kusitupa mali pazuri? Kumbuka kitu kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwadilifu, atamlipa kila moja kwa amali yake. Chunga, chunga hao viongozi unaowazungumza, kuna hisabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu na wewe pia kuna kitu bwana, sijui nikitaja hapa, naona wewe huna mfano isipokuwa wanawake tu, wanawake. Ma kuna klipu nyingi zile za TikTok, wanawake sijui nini, wanawake sijui nini, wanawake mihadhara, wanawake bila ya hijabu, wanawake, wanawake huku, wanawake kule. Huna mfano mwingine? Hakuna mfano mwingine mzuri hivi kutoa? Mimi naona nimalizie hapa, wakati umesonga sana. Lakini hapa nilipofika nafikiria ashaeleweka ni mtu wa aina gani na namna gani akhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule ambaye aitaka haki basi ataifuata. Na kwa yule ambaye ni wale tunaoita fanatics, yani fan, ameifanya dini yake ni kama mfano wa jambo ambalo ni kama mtu anaweza kushangilia tu akafanya ushabiki, basi wao sisi hatuna nguvu juu yake ya kumwelekeza katika haki. Lakini wewe sikiliza makini, utaona kuwa alionayo yule bwana na haya ni machache. Mimi nitamalizia hapa kisha nisikilize makini. Yeye asema si manhaji yake kufanya rudud, sisi tusema ni manhaji yetu, bali ni msingi katika misingi ya dini yetu. Ikiwa yeye atasimama azungumze, basi ayazungumze yale aliyoyafanya kwa kuyatetea kielimu, kisha tutaangalia ikiwa yako sawa, basi tutamwambia uko sawa. Ikiwa hayako sawa, fa in udtum udna, sisi tuko hapa alhamdulillah msikitini, walillahi alhamdu wal minna. Kuna mengi mengine nimeyabakisha, ikiwa kuna dharura ya kuyazungumza tutayazungumza, ikiwa hakuna dharura basi tutayanyamazia kwa sasa, na kesho tutarudi katika darasa zetu kama kawaida insha Allah taala, kuanzia alfajiri kama kawaida. Kama mlivyojaa hivi, pia tuwaalika kwenye darasa, mkaribisho pia muhudhurie kwenye darasa kuanzia kesho insha Allah taala. Allah ibarik fikum. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na amuongoze huyu ndugu yetu arudi katika haki. Nasalullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum 'ala al-haqqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bihi baynana wa bayn ma'siyatika, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.